شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی۔ نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام مصطفیٰ ہو گیا۔ مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ، مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ۔ اب سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا، اب سے تو ملنے کا واسطہ ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا، ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا۔ جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا، جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی، ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی۔ جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا، تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ اس نے اللہ اللہ کوئی تجھ سے دل سے فدا ہو گیا، جو کوئی تجھ سے دل سے فدا ہو گیا۔ شاہِ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ کل کی کل جنا کیوں کرو دے، نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے، تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے۔ تو ہی تو ابتدا انتہا ہو گیا، تو ہی تو کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا۔ ناز کرے اے جمیلت قسمت میں تو، ناز کرے اے جمیلت قسمت میں تو، کے نالین احمد رضا ہو گیا، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کو میں جلوہ نما ہو گیا، رنگ آ کا بن